ağrı süsü oldum hayatında, yani olmasam da olurdu. Kaza süsü de verirdin vefatıma, yokluğum boşluk yaratmazdı. Seni aramamam, sormamam, bakmadan uzaklaşmam. Eminim çok hora geçti. Hurdaya çıktı içim, fark ettin mi? Hiçe döndüm, çürüye çürüye tükendim. Rezil ettim kendimi, dağıttım içtim düştüm. Ona buna ağladım, içimden döküldüm. Gülmeyi unuttum, kendimi dinlemekten hastalık hastası oldum senin yüzünden. Süsü oldu hayatında, yani olmasam da olurdu. Kaza süsü de verirdin vefatıma, yokluğum boşluk yaratmazdı. Seni aramamam, sormamam, bakmadan uzaklaşmam. Eminim çok hora geçti. Buradaya çıktı içim, fark ettin mi? Hiçe döndüm, çürüye çürüye tükendim. Rezil ettim kendimi, dağıttım içtim düştüm. Ona buna ağladım, içimden döküldüm. Gülmeyi kendimi dinlemekten hastalık hastası oldum senin yüzünden. Rezil ettim kendimi, dağıttım içtim düştüm. Ona buna ağladım, içimden döküldüm. Gülmeyi unuttum, kendimi dinlemekten hastalık hastası. Yani olmasam da olurdu.